Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 18:00, czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Godziny według PKW dzielą nas od poznania oficjalnych wyników głosowania w wyborach samorządowych. Już po rozmowie polskiego prezydenta z niemiecką kanclerz, szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Pacjenci z zagranicy chętnie leczą się w Krakowie. W ciągu 2 lat ich liczba wzrosła aż 11-krotnie. Państwowa Komisja Wyborcza nie dostała jeszcze 25 protokołów z głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki, też nadal są braki. Do Rady Gminy brakuje 34 protokołów. Jeżeli chodzi o Rady Dzielnicy, na 18 brakuje jeszcze 7. Z kolei, jeżeli chodzi o Rady Powiatu, na 314 jeszcze niespełna 10%, bo 36 protokołów. Jeżeli chodzi o sejmiki, na 16 brakuje 13 protokołów. Informował sędzia Sylwester Marciniak. To były dane na godzinę 14. PKW nie podała, kiedy dokładnie poznamy oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych. Przewodniczący Wojciech Hermeliński mówił jednak, że to będą raczej godziny, a nie dni. I podkreślał, że przy tych wyborach zawsze czeka się dłużej. Co innego jest przeprowadzić wybory prezydenckie, czy nawet parlamentarne. Tutaj są jakby 4 osobne procesy wyborcze, które nakładają się na siebie, w związku z czym trzeba pamiętać, że to nie może być załatwione w takim tempie, jak to jest przy wyborach prezydenckich. 4 lata temu wyniki podano po tygodniu, ale wtedy doszło do awarii systemu informatycznego. A w serwisie trójki teraz pytanie, gdzie podziało się 650 kompletów kart do głosowania? A w Złotoryi na Dolnym Śląsku członkowie jednej z obwodowych komisji wyborczych przez cały dzień wydawali formularze do głosowania, jednak po jego zakończeniu w urnie znaleźli tylko połowę z nich. Tak, wynika z oficjalnego raportu, który pojawił się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Bałagan, niekompetencja członków komisji czy wyborczy przekręt, pytają mieszkańcy Złotoryi. To niemożliwe, aby ktoś niepostrzeżenie wyniósł z lokalu wyborczego 3 wielkie paczki czystych kart do głosowania. Gdzie się zatem podziały dokumenty? Szefowa Okręgowej Komisji Wyborczej w Wieloniej Górze nie chce komentować sprawy do czasu, aż miejska komisja nie złoży raportów. Padła też sugestia, że może chodzić o błąd przy wpisywaniu danych do internetu. To niemożliwe, bo papierowe raporty wywieszone przed siedzibą obwodowej komisji też potwierdzają brak 651 kompletów do głosowania. A sprawą zajmuje się Andrzej Andrzejewski. 45 minut tyle trwało spotkanie polskiego prezydenta z niemiecką kanclerz w Berlinie. O czym rozmawiali Angela Merkel i Andrzej Duda, szczegóły w relacji naszego dziennikarza. Wbrew wcześniejszym planom Angela Merkel i Andrzej Duda rozmawiali nie w szerokim gronie dyplomatów, ale w 4 oczy w gabinecie niemieckiej kanclerz. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski relacjonował dziennikarzom, że politycy zdali relacje z ostatnich wyborów lokalnych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Rozmawiali też o przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie oraz o relacjach Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent przedstawił także swoją opinię i swoje wnioski z ostatnich spotkań na szczycie polsko-amerykańskim, później rozmów także w Nowym Jorku. To jest coś, co jest interesujące dla naszych niemieckich rozmówców, w jaki sposób Polska dzisiaj te relacje postrzega. Politycy rozmawiali też o przyszłości Ukrainy i o zaplanowanym na grudzień szczycie klimatycznym ONZ w Katowicach. W czasie rozmowy Andrzeja Dudy z Angelą Merkel nie pojawił się natomiast temat bezpieczeństwa energetycznego, w tym gazociągu Nord Stream 2, któremu Polska mocno się sprzeciwia. To był z Berlina Wojciech Cegielski. W Krakowie leczy się coraz więcej pacjentów z zagranicy. W ciągu 2 lat ich liczba wzrosła aż 11-krotnie. Według najnowszego raportu wykonanego na zlecenie miasta w ubiegłym roku pod Wawelem z umiejętności tamtejszych lekarzy skorzystało prawie 30 tysięcy obcokrajowców. A skąd pochodzą pacjenci i z jakich zabiegów korzystają w Krakowie? O tym Teresa Gut. Obcokrajowcy przede wszystkim przyjeżdżają do Krakowa, aby leczyć zęby. Najpopularniejsze usługi to wstawianie implantów i koron. Najczęściej na leczenie przyjeżdżają Brytyjczycy. To niemal 1/4 wszystkich zagranicznych pacjentów leczonych w Krakowie. Często do krakowskich klinik zgłaszają się także Niemcy, Ukraińcy i Rosjanie. Kraków jest ośrodkiem, który staje się coraz bardziej atrakcyjnym, jeżeli chodzi o destynację turystyki medycznej. A to ma związek, jak twierdzi Katarzyna Gądek z krakowskiego magistratu, z wyszkoloną kadrą medyczną i dobrymi połączeniami lotniczymi między Krakowem a innymi miastami europejskimi. Magdalena Rutkowska, specjalistka z zakresu turystyki medycznej, podkreśla, że ten rynek warto rozwijać, także ze względów ekonomicznych, bo turysta, który przyjeżdża na leczenie, zostawia w mieście więcej pieniędzy. Zwykły turysta dziennie wydaje około 300 euro, tak, razem z noclegiem. A turysta medyczny o 150 euro więcej. Jest też większa szansa, że odwiedzi Polskę ponownie, na przykład w czasie wakacji. Teresa Gut, Radio Kraków. Ten temat kończy serwis trójki wiadomości w skrócie na naszej antenie o 18:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Najnowszy klip, taki tytuł tego numeru, pewnie powiedziałby Dawid Podsiadło, jak się panowie podoba. Nowa płyta i ten numer Dawida Podsiadło, no trochę w innym stylu niż do tej pory nas przyzwyczaił artysta, prawda? Co wy na to? Troszkę małomiasteczkowy. Tak, rzeczywiście. Ja w ogóle lubię Dawida Podsiadło, więc mał mnie spory kredyt zaufania, jeszcze go nie stracił. Mariusz Cieślik, Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 13 minut po 18. Trzy po trzy. Jesteśmy już chyba nieco zmęczeni wszyscy wyborami, ale ja myślę, że no jeszcze troszkę będziemy nimi żyć, dopóki wyniki nie są w pełni rozstrzygnięte. Bo liczymy. Liczymy, ale niektórzy już policzyli i ja już mam kandydata, który, jak to się dzisiaj mówi w młodzieżowym slangu, wygrał internety. Pan, panie Przemku, też ma? Ja też mam takiego kandydata. Czy to jest ten sam, co mój? Chyba z Bytomia. Z Bytomia, oczywiście. Z Bytomia, ale nie chodzi o słynne zakłady odzieżowe. Też to jest zakład, tak. Tylko jest to zakład, który zajmuje się czymś innym. No, ja bym tak nie określił tego. Co się wydarzyło w Bytomiu? Nie wiemy, co się wydarzyło w Bytomiu dokładnie. To znaczy, chodzi o to, co się wydarzyło w przestrzeni wirtualnej. Mhm. Otóż internety wygrał i stał się absolutnym hitem wpis twitterowy. Wszyscy do urn. Zakładu pogrzebowego AS Bytom, jakkolwiek by się on nie nazywał. I potem ja sobie tak pomyślałem, panowie i państwo szanowni, no co na to klienci pochowani w sposób tradycyjny? Czy oni się z tym zgadzają? Nie słyszałem żadnych protestów w każdym razie. No oni zazwyczaj niewiele mówią. Bardzo ciekawe były komentarze pod tym wpisem, na przykład takie było pytanie od jednego z internautów, pytanie techniczne, czy wraz z nowym trendem macie w swojej ofercie urny przezroczyste? Aha. Ja mogę tylko tak to skomentować, że znowu ktoś ukradł show. Jest taka słynna opowieść o aktorze, który na drugim planie liże szafę i ten, który z przodu ma monolog Hamleta, nic nie może ugrać, bo tamten z tyłu liże szafę. I tu jest sytuacja podobna. Wszystkie główne partie wywaliły mnóstwo pieniędzy na swoje spoty, na swoje kampanie, a tu okazuje się, że jeden wpis na Twitterze zakładu pogrzebowego z Bytomia ukradł cały pozamiatał, show. Tak. Pozamiatał. Ja myślę, że nawet może można powiedzieć pochował. To taki trochę humor pogrzebowy. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że właściciele tego zakładu popisują się bardzo często takimi bardzo, jak to powiedzieć, śmiałymi wpisami i na dowód na pożegnanie tego tematu przeczytam państwu jeden z nich. Czytamy, że ktoś kogoś zakopał w lesie i zaraz wszystko wyszło na jaw. Nie bądźcie głupi. To się zleca profesjonalistom. A w Działoszynie, ciekawa rzecz, koło Łodzi i w samej Łodzi dziwne rzeczy wyborcze się dzieją, prawda? Jeden pan, 92 zarzuty, wygrywa wybory na wójta pod Łodzią, oskarżono o kierowanie grupą przestępczą. W Łodzi z kolei prezydent Zdanowska, skazana za poświadczenie nieprawdy, też wygrywa wybory. Ja bardzo lubię Łódź, niektórzy mówią to stan umysłu. Ja nie będę tego komentował, bo ja uważam, że Łódź to jest bardzo fajne miasto. Najlepiej wyglądała w Ziemi Obiecanej. W każdym razie w Działoszynie, w województwie łódzkim, kandydatka, można powiedzieć, była jedna i przegrała sama z sobą. Ja absolutnie ją rozumiem i jest mi jej żal, bo ja wielokrotnie przegrywałem sam ze sobą. Na przykład w jakich sytuacjach? Nawet w zeszły weekend mi się zdarzyło. Rozumiem. Chciał pan odpocząć, a się nie udało. A się nie udało, znowu się nie udało. Ciężko pan pracował. Znowu kazali mi się bawić. No i... No tutaj to jest troszkę inna sytuacja. To znaczy, ja mogę wyjaśnić, żeby państwo nie myśleli, że to są jakieś takie głupie dowcipy. Otóż sytuacja jest paradoksalna, bo było dwoje kandydatów i jeden został w ostatniej chwili skreślony, ponieważ komisja wyborcza uznała, że podał nieprawdziwą informację. To jest kwestia sporna. On twierdzi, że jest członkiem partii, której podał, że jest członkiem oni, że nie. I tutaj się na tym tle zrodził spór. I w związku z tym 70% głosów było przeciw tej drugiej kandydatce, w związku z czym teraz ten kandydat ma znowu szansę zostać burmistrzem. Tak, i słyszałem, może to są plotki, że to skreślenie z list wyborczych kontrkandydata było efektem pewnego rodzaju spisku tej niedoszłej pani burmistrz, więc można powiedzieć, że została słusznie ukarana przez wyborców. To ja myślę, że słuszna kara za niewłaściwe zachowanie obowiązuje również w wyborach. To właściwie powinno nas cieszyć, bo nie zawsze tak jest. Tak. A jeszcze tylko jedna uwaga do wyborów, bo rozumiem, że powoli będziemy mimo wszystko jednak kończyć ten temat, że na pewno z wyborów jest jeden plus z tych wyborów. Dosyć paradoksalny. Niedawno się dowiedziałem, że banery, na których kandydaci przedstawiają swoje sylwetki, doskonale nadają się na ocieplanie bud w schroniskach dla psów. Czyli nadają się, mówiąc krótko, psu na budę. Herxheim am Berg, nadrenia Palatynat, to jest taka miejscowość, o której nikt by pewnie nigdy nie usłyszał poza jej mieszkańcami, gdyby nie pewien dzwon. Otóż wisi tam od roku 1934 dzwon. Ma słynnego fundatora, już wiem. Tak, dzwon z napisem Wszystko dla ojczyzny i podpisane to jest, jak, panie Przemku? Hegel? Bach? No niestety nie. Adolf Hitler. Wszystko dla ojczyzny. I teraz historia wygląda tak, że pewien mieszkaniec tej gminy postanowił zmusić jej władzę do zdjęcia dzwonu. Poskarżył się do sądu, a sąd powiedział, że no jednak może ten dzwon wisieć, ponieważ jest swoboda wypowiedzi. I jak rozumiem, Adolf Hitler wiele zrobił dla ojczyzny, jak się domyślam. Znaczy, to na pewno zrobił wiele dla Niemiec, niekoniecznie rzeczy dobrych. Tak. I w związku z tym oni postawią jakąś tablicę wyjaśniającą, co takiego Adolf Hitler zrobił dobrego dla Niemiec i dla innych krajów. I w związku z tym dzwon zostaje. I co pan na to? No tutaj można powiedzieć, komu bije dzwon? Bije on Hitlerowi. Trochę nieładnie to brzmi. Znaczy ja jestem oczywiście absolutnie przeciw, uważam, że takie rzeczy, tego typu dzwony na pewno się powinno przetapiać na armaty. Nawet jeśli wiszą one na kościołach. I to chyba nie jest dobra decyzja. Chyba że sąd stanął na takim stanowisku, że podczas ciągnięcia za ten sznur od dzwonnicy to serce bije właśnie w Hitlera. Czyli że w ten sposób, w jakiś sposób go, nie wiem, postponuje. Ale to chyba jest dosyć karkołomne wytłumaczenie. No, ja myślę, że nie przypadkiem jest tak, że Polacy mają dzwon Zygmunta, a Niemcy dzwon Adolfa. 3 o 3. Mariusz Cieślik w roli gospodarza. Bardzo dziękuję, panie Mariuszu. Dziękuję. Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. Dzisiaj w roli gościa. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję nawet jeszcze bardziej niż pan Cieślik. Trzy po trzy. Takie nagranie dla panów. To akurat pasuje chyba potrójnie dobrze. 20 minut po 18 państwo słuchają programu trzeciego. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control.

Sheeto Ona. Sel to komórka. Sheesel. Nowy wymiar odmładzania i ochrony. Sheesel. Technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Sheesel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Sheesel. www.sheesel.pl. Lepiej, gdy budzisz się tak? Czy tak? A do pracy możesz wybrać najkrótszą lub najciekawszą drogę. Wszystko zależy od Ciebie. Nowy Peugeot Rifter już w Polsce. Stylowy jak SUV z modułowym wnętrzem i rewolucyjnym Peugeot iCockpit. Wejdź na peugeot.pl, skonfiguruj swojego Riftera i umów się na jazdę testową. Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Dowiedz się, jak zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy naszych ekspertów z 54 krajów świata. Do zobaczenia. Tomasz Pisula, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa, PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład do niedzieli super oferty. Takie jak masło ekstra łaciate 5,49 za 200 gramów. A filet z kurczaka 11,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Mam firmę parkieciarską. Wybrałem darmowy rachunek 4x4 w Alior Banku, bo mogę go ułożyć po swojemu. Kiedyś kładliśmy parkiety tylko w Polsce. Teraz pracujemy też w innych krajach, dlatego do pakietu krajowego dołożyłem pakiet zagraniczny. Rachunek 4x4 dla nowych klientów to 4 usługi za 0 zł oraz pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz w zależności od potrzeb. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30, skrót najważniejszych informacji, Artur Ewartowski. Nadal nie znamy oficjalnych wyników wyborów do samorządu. Państwowa Komisja Wyborcza czeka jeszcze na ostatnie protokoły z terenowych komisji. O 14.00 przesłanych było niemal 118 tysięcy protokołów z obwodowych komisji wyborczych. To ponad 99% protokołów. Ponad 60% z nich już zatwierdzili komisarze wyborczy. Jest szansa, że jeszcze dzisiaj przed północą poznamy wyniki, ale członkowie PKW powiedzieli, że nie mogą tego obiecać. Narodowcy zapraszają prezydenta na tegoroczny Marsz Niepodległości. Chcą, żeby Andrzej Duda wygłosił przemówienie rozpoczynające pochód. Dzisiaj przedstawiono także hasło najbliższego marszu. W tym roku będzie ono brzmiało Bóg, honor i ojczyzna. Marsz Niepodległości będzie 11 listopada w Warszawie. Przeszłoroczny budżet Włoch odrzucony przez Komisję Europejską. Bruksela uznała, że deficyt finansów publicznych jest zbyt wysoki. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy. Włosi mają teraz 3 tygodnie na poprawę budżetu. Jeśli tego nie zrobią, to grożą im kary finansowe. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na północy, północnym wschodzie i wschodzie, miejscami przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, a w górach to po prostu opady śniegu. W tym się trzeba liczyć. W Tatrach prognozowany wzrost, przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 15 cm. Temperatura minimalna tej nocy od 3 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Energii ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Zbliża się 18.32 w studiu Karolina Mózgowiec. Witam i moi goście Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii. Dzień dobry. I pan Wojciech Ignacok, prezes Geotermii Podhalańskiej. Dzień dobry. Na instalację OZE można otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Nabór wniosków właśnie trwa. Jest to poddziałanie 111 programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kto może się starać o takie dofinansowanie i na co dokładnie? O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy, inwestorzy, którzy inwestują, zamierzają inwestować właściwie w odnawialne źródła energii. Z tym, że dotyczy to większych źródeł. Dla wiatru to jest powyżej 5 MW, dla biomasy też powyżej 5 MW, biogaz powyżej megawata, woda powyżej 5 MW, słońce, czyli fotowoltaika powyżej 2 MW i energia geotermalna powyżej 2 MW. Mogą się starać przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie rozpoczęli budowy i muszą przedstawić przedstawić wszystkie warunki, wszystkie dokumenty. Zresztą to można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Energii i na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest odpowiedzialny za prowadzenie tego konkursu. Czyli firmy mogą się starać, jakieś miejskie spółki pewnie? Też prywatni inwestorzy, inwestorzy publiczni, każdy, kogo możemy określić jako inwestora, może się starać o takie dofinansowanie. Konkurs został ogłoszony 1 sierpnia. Miał się skończyć 31 października. Prawdopodobnie trwają prace w tej chwili, żeby wydłużyć ten termin do 30 listopada. Jest duże zainteresowanie. Czy można mówić o tym, że na przykład fotowoltaika to cieszy się większym zainteresowaniem, czy raczej geotermia, jak to wygląda? Geotermia jest specyficzna, wymaga dużych nakładów, jest dość trudna w inwestowaniu, chociaż mamy już wiele projektów geotermalnych. 6 instalacji działa w tej chwili, 10 jest w trakcie badań, natomiast najbardziej popularną formą OZE w tej chwili staje się fotowoltaika i bardzo jest potrzebna w systemie, także bardzo oczekujemy w Ministerstwie Energii i w systemie energetycznym, że pojawi się tej fotowoltaiki sporo. Przy czym mogą to być inwestorzy, którzy zamierzają wyłącznie stawiać takie źródło lub też firmy, które chcą pozyskiwać energię na własne potrzeby, bo zależnie od profilu działalności mogą potrzebować właśnie takiej energii do swoich potrzeb. To nie pierwszy tego typu nabór na projekty OZE. Geotermia Podhalańska już z takiego dofinansowania skorzystała. Na co dokładnie, co udało się zrobić już? Znaczy, geotermia dostała taką dotację w listopadzie zeszłego roku. Podpisaliśmy umowę. W wyniku przeprowadzonych inwestycji zwiększyliśmy moc układu o ponad 10 MW. W całej skali, jeżeli chodzi o źródło geotermalne, to jest ponad 20%. Dzięki temu możemy mieć stabilną cenę i niezależną cenę od innych nośników energii. Geotermia występuje również nie tylko o inwestycje i środki, o inwestycje w obszarze źródła. Również występujemy o środki w obszarze dystrybucji. Mamy takie środki, pozostaliśmy z ramowego programu operacyjnego przez Urząd Marszałkowski, dzięki czemu zostało podłączone około 130 odbiorców z Zakopanem i w gminie Poronin i Biały Dunajec. Jak również wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu w ramach kolejnego działania o środki na podłączenie ponad 150 odbiorców w samym Zakopanem. Dzięki temu, że prowadzimy inwestycje w obszarze i źródła, tu pani redaktor wcześniej powiedziała, jak również w obszarze dystrybucji, mamy zapewnioną stabilną cenę. I to dwa lata z rzędu tą cenę obniżamy. Zakopane to jest taki ciekawy przykład miejsca, gdzie jest duży problem z czystością powietrza. No a tak. Geotermia może być rozwiązaniem tego problemu. Tak, na pewno tak jest. Na dzień dzisiejszy dostarczamy do około 40% mocy w Zakopanem, to my dostarczamy ciepła. Ja powiem tylko dla przykładu, gdyby nie było geotermii, to proszę sobie wyobrazić, około 340 wagonów 60-tonowych węgla zostałoby spalonych. Proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby wówczas jakość powietrza w Zakopanem. No, a czy widać poprawę w tym momencie? Tak, znaczną. Ta poprawa jest badana przez ośrodki certyfikowane. Mamy wyniki tego. Mamy wyraźną poprawę jakości powietrza od roku 2001, kiedy to ciepło wód geotermalnych zostało dostarczone do miasta Zakopanego. A potrzeby są jeszcze bardzo duże. Tak. Tak, bardzo duże. Mamy nie tylko samego miasta Zakopanego, ale ościenne gminy. Nasi udziałowcy również w tym kierunku działają. Duże zainteresowanie mamy w gminie Kościelisko, gdzie się zgłosiło około 500 odbiorców, jak również mamy nowy kierunek. Nowy kierunek, wiemy, Nowego Targu, gdzie mamy Nowy Targ i gminę Szaflary. Na jakim etapie w tym momencie jest ten projekt, o którym pan powiedział? Jeżeli chodzi o Kościelisko, to gmina Kościelisko zleciła projekt budowlany. Ma być on zrealizowany w przyszłym roku. Natomiast jeżeli chodzi o projekt do miasta Nowego Targu i do gminy Szaflary, to są kolejne lata, które będziemy realizować. I teraz też jest projekt, są dwa etapy tego. Jest niezależnie prowadzona kwestia od kolejnego odwiertu celem zasilania Nowego Nowego Targu, które realizowane przez gminę Szaflary, jak również gmina Nowy Targ zleciła projekt przyłącza samego MPC-u istniejącego na terenie tego miasta. A mieszkańcy są zainteresowani też tym, żeby zostali podłączeni do tej sieci ciepłowniczej opartej na geotermii? Tak, jest duże zainteresowanie. Widzimy, początki były trudne, natomiast dzisiaj widzimy bardzo duże zainteresowanie. Dla nas jest przede wszystkim stabilność ceny. My nie jesteśmy zależni od czynników zewnętrznych. Ponad 90% ciepła dzisiaj wytwarzanych przez naszą spółkę pochodzi z ciepła wód geotermalnych. Czyli takie ryzyko, które dzisiaj jest, to niecałe 10%. Gdzie możemy znaleźć informacje, panie dyrektorze, o tym naborze dla zainteresowanych firm i też innych instytucji? Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Energii. Dodam jeszcze, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bada każdorazowo efekt środowiskowy tych inwestycji i to jest wymagane. Także tak naprawdę to są fundusze wspierające efekt ekologiczny, a nie samą budowę. A dla mieszkańców, dla takich odbiorców indywidualnych, czy tutaj też można się starać? Bo tutaj jest ten nabór dla firm. To jest dla większych instalacji, tak jest. Natomiast dla instalacji indywidualnych prowadzone są przez programy RPO, czyli programy regionalne na poziomie województw, na poziomie urzędów marszałkowskich są prowadzone. To są tak zwane programy parasolowe. Wtedy gmina otrzymuje dotacje dla swoich mieszkańców i dalej ona ją dystrybuje. Chodzi o strukturę dystrybucji, także mieszkańcy zgłaszają się do gminy, która wygrała konkurs. W zeszłym tygodniu odbył się pierwszy ogólnopolski szczyt gospodarczy w Siedlcach. Czy o OZE też była mowa? Oczywiście, było dużo mowy w ogóle o energetyce. W dużej części była to mowa o odnawialnych źródłach energii, o tych dużych, o farmach wiatrowych na morzu, ale przede wszystkim o lokalnych, społecznych systemach działania. W tej chwili przyjęły one formę klastrów energii certyfikowanych przez Ministerstwo Energii i generalną konkluzją było, że warto inwestować również właśnie pieniądze z Narodowego Funduszu w działania lokalne, w działania wykorzystujące lokalne zasoby energii i odnawialne źródła energii właśnie w terenie dla poprawy bezpieczeństwa, dla poprawy czystości powietrza. I takich działań jest w Polsce coraz więcej. Mamy już 66 certyfikowanych klastrów energii, do których się zalicza między innymi geotermia podhalańska, tu obecna, która również uczestniczy w tym programie. Dodam, że 200 milionów, które są w obecnym konkursie przeznaczone na dofinansowanie. Z tego 50 milionów jest zarezerwowane właśnie dla członków klastrów energii. Bardzo dziękuję. Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Energii i Wojciech Ignacok, Geotermia Podhalańska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Ministerstwa Energii ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. or just the end of time. Słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie Trzecim Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Bohaterka dzisiejszego reportażu, pani Kinga, nie znosiła kiedyś biegania. Jednak kiedy jej drugie dziecko miało 1,5 roku, postanowiła spróbować. Z każdym dniem zwiększała dystans i dziś ma na koncie kilka maratonów, ultramaratonów, a nawet triatlon Ironman. Zapraszam do wysłuchania reportażu Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka pod tytułem Dałam szansę bieganiu. Nienawidziłam biegać i nie mogłam zrozumieć, jak w ogóle ktoś może lubić biegać. I to było coś, co po prostu zupełnie odrzucałam jako formę ruchu. Ale przyszedł taki czas, kiedy nasze drugie dziecko miało 1,5 roku i dwójka małych dzieci w domu, dużo hałasu, dużo takiego zgiełku, a ja jestem jednak osobą, która najbardziej lubi ciszę, to miałam taką potrzebę, żeby po prostu uciec z tego domu, żeby nie zwariować. I stwierdziłam, że tyle ludzi biega. No, nie może być aż tak wiele osób po prostu kompletnie zwariowanych, żeby... No mówię, nie, no trzeba spróbować. Nienawidzę szczerze, ale a jedna koleżanka jeszcze, moja przyjaciółka z liceum mnie tak wbiła mi ćwieka, bo wiedziałam, że ona również tak jak ja nienawidziła biegać i mi powiedziała, słuchaj, zaczęłam biegać i naprawdę polubiłam. Ja mówię, nie, niemożliwe. Ona mówi, no naprawdę. Ja mówię, kurczę, dam szansę temu bieganiu. I w zasadzie takie moje pierwsze wspomnienia z biegania to są taką głęboką zimą, kiedy właśnie na minus 10 wychodziłam z domu, głęboki śnieg, a ja sobie biegałam tutaj po wałach dookoła naszej dzielnicy i wychodziłam o 6 rano i była taka po prostu kraina baśni. To było takie niesamowite doznania metafizyczne, że po prostu ja mówię, jacie, że ja dopiero teraz to odkryłam, jakie to jest cudne. I tak zaczęłam biegać, bez żadnego celu w postaci maratonu czy jakiegoś innego dystansu przebiegniętego. Raczej dla siebie, właśnie żeby to było w ciszy, żeby to było w samotności. To była zawsze moja wielka modlitwa do Boga w tym czasie i takie cieszenie się tym, że jest tak cudownie. Zaczęłam robić dłuższe dystanse, takie do moje treningi, no, moje przebieżki dochodziły do godziny. W pewnym momencie stwierdziliśmy z mężem, że zawsze nas ten wrocławski maraton tak denerwował, bo blokuje całe miasto i dowiadujemy się dopiero w momencie, kiedy on się odbywa, że jest maraton. Kiedyś tak z przekory powiedziałam, ja też kiedyś pobiegnę w tym maratonie i dla mnie zamknął te ulice. I tak się stało, że w 2010 roku przebiegłam pierwszy maraton. 3, 2, 1, i już ruszyli na trasę. Ponad 4000 osób, oni wszyscy ruszają na ten morderczy dystans. 42 km i 195 metrów. Okej, biegam. Jest to coś takiego podstawowego. Każdy umie biegać. No jeszcze od zawsze troszeczkę pływałam. Nie jest to dla mnie jakąś problemu nie stwarza, więc mówię, kiedyś ten triatlon zrobię, bo to jest coś dla mnie, że ja nie mam prędkości, ale mam wytrzymałość, więc to jest coś, co mi pasuje. Jestem wytrzymała, na pewno sobie poradzę. I faktycznie po pokonaniu pierwszych maratonów zdecydowałam się na udział w triatlonie. Przygotowywałam się, najpierw chciałam się sama przygotować do połówki Ironmana, ale po drodze pojawiła się taka przygoda związana z Radiem Wrocław, które wymyśliło akcję radiową Akademię Triatlonu, do której szukało 8 śmiałków, którzy by, promując Wrocław, Radio Wrocław, przygotowywało się do wielkiego wydarzenia sportowego, jakim jest pełny dystans Ironman. I właśnie wraz z trenerem, którego radio dostarczyło, który by opiekował się grupą, grupa miałaby ukończyć. I tak się stało, że stałam się częścią tej grupy. Czerwone spodenki i białe koszulki. Tak wyglądają stroje drużyny radiowej Akademii Triathlonu. Pierwszy wiosenny trening w firmowych barwach Radia Wrocław odbył się w Parku Grabiszyńskim. Dziwnie, bo nie miałem obcisłych ciuszków. Ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Jest okej, jest w porządku, gdzie że ten trafiłem z rozmiarem. Zwracamy na siebie uwagę, fajne kolory, pasuje do mojego nowego roweru, także super. Wszyscy prezentują się pięknie. Jest się czym chwalić, jest duma. Powodem tej dumy może być też fakt, że ponad 3-miesięczne wspólne treningi sprawiły, iż mogli poczuć się jedną drużyną. Bo przecież cała drużyna ma jeden cel – zdobyć wymarzony tytuł Ironmana. Treningi były różnorodne, biegowe osobno, rowerowe osobno, pływackie, były treningi na zakładkę, czyli łączony rower z bieganiem. Były bardzo różnorodne w zależności też od okresu przygotowania i czasami było tak, że miałam wolny dzień, rzadko, czasami się tak zdarzało, że był w cyklu jeden dzień wolny w tygodniu. Zwykle miałam jeden albo dwa treningi dziennie, na przykład rano szłam na godzinę biegać, wieczorem robiłam godzinę roweru albo wstawałam o 4:30, szłam na 3 godziny roweru, po czym jeszcze schodziłam i musiałam trochę przebiec. A z kolei w weekendy to były długo godziny albo wybiegania, albo rower z wybieganiem, albo sam rower, takie nawet do 6-8 godzin na rowerze. No bo wiadomo, to trzeba wysiedzieć. Nawet to, że człowiek świetnie jeździ tak o, to jest jedno, ale to, że musi wytrzymać w tej pozycji tyle godzin potem, to musi po prostu się do tego przyzwyczaić. Więc w zimie miałam trenażer zamontowany w piwnicy, bo wiadomo, że na szosę w zimie nie wychodziłam. I spędzałam, no tam miałam 3 treningi w tygodniu, takie 2-godzinne na trenażerze. Pamiętam, że zdarzało się, kiedy ja na przykład o 7 czy 8 rano schodziłam z tego trenażera po 2-godzinnym treningu, to Nikodem przychodził i czasami mówił, a co tak wolno, a co tak krótko. Sonia z kolei przychodziła i mówiła, dlaczego ja się tak męczę? Nie mogę tego zrozumieć w ogóle. Ironman to jest triathlon na długim dystansie. Składa się z 3 dyscyplin. Pływanie 3,8 km, rower 180 km i bieg maraton, czyli 42 km. Robi się to od rana do wieczora, robi się to w jednym ciągu, nie ma żadnych przerw, każda przerwa się wlicza w czas, więc wychodzi się z wody, wybiega się w zasadzie z tej wody, zrzuca się piankę, biegnie się do strefy zmian, wsiada się na rower, zakłada się buty rowerowe, kask, rusza się na trasę. Trasa w Klagenfurcie jest przepiękna, bo to jest trasa w Alpach, więc z jednej strony ma się cudowne brzeg jeziora Wörthersee, w którym się płynie, a z drugiej strony no, są góry, więc widoki są po prostu fantastyczne. Trochę to trwa, mi zajęło trochę ponad 6 godzin na tym rowerku. Po czym zsiada się z roweru, zostawia się rower w strefie zmian, zakłada się buty do biegania i się biegnie. Dla mnie czas w zasadzie nie miał żadnego znaczenia, istotne było to, żeby to zrobić. I w zasadzie, kiedy wybiegłam z wody, to wiedziałam, że tutaj się dla mnie zaczyna start, bo woda mnie, mimo tego, że woda czy pływanie jest moją najmocniejszą dyscypliną, to budzi najwięcej moich obaw i powoduje największy stres. Dlatego, że startuje się w 2,5-tysięcznym tłumie, który rzuca się razem do wody. I tak naprawdę wszyscy płyną w jednej wielkiej grupie. Jest też coś takiego, taka panika się pojawia, że jestem na środku jeziora i że tak naprawdę wszystko się może zdarzyć. Że gdybym ja się zaczęła teraz topić, to w sumie nikt tego nawet nie zauważy. Więc przepłynięcie tych 4 kilometrów w takim, no, troszeczkę w stresie faktycznie nie należy do najprzyjemniejszych. Tak czy siak, po godzinie chyba i 7 minutach, jak wyszłam z wody, to stwierdziłam, że no to super, żyję, zaczyna się dla mnie start. I potem to już jest faktycznie taka walka bardziej komfortowa. i w zeszłym roku z sukcesem przekroczyłam metę Ironmana w Klagenfurcie. Tak, tu mamy trochę medali. Medale są w biegach amatorskich rozdawane każdemu, więc nie są niczym wielkim, ale cieszą, ponieważ jest ich dużo i można sobie przypominać różne ciekawe imprezy. A taki najbardziej wartościowy dla Ciebie? Najbardziej wartościowy to tu jest medal z Ironmana, bo jest to właśnie ten medal tak ciężko wypracowany w trudach i znoju i połączenie trzech dyscyplin. Ale co ciekawe, po drodze jeszcze w tej przygodzie właśnie triatlonowej pojawiły się w moim życiu biegi dłuższe niż maraton, mianowicie ultramaratony. Ultramaratony to są dystanse powyżej maratonu, ale tak naprawdę na poważnie zaczynające się w okolicach 50 mil, czyli to jest około 80 paru kilometrów. I ja mam takie właśnie ukończone dwa dystanse w Anglii. Ale ten okres przygotowań do Ironmana i tak naprawdę to była taka duża determinacja moja i całej rodziny i mobilizacja, żeby sprostać temu zadaniu, pokazała mi jedno, że nie jestem w stanie całego życia temu poświęcić, że nie zależy mi, żeby po prostu poświęcić swoje zdrowie, swoją rodzinę, swoją karierę po to, żeby realizować tutaj jakieś wielkie cele. I cieszę się, że to zrobiłam, bo naprawdę mnie to bardzo dużo nauczyło walki z samą sobą, ze swoimi słabościami, ale też bardzo dużo mi pokazało właśnie o moich motywacjach i o moim nastawieniu do sportu, że nie mam podejścia wynikowego i takiego, że muszę coś osiągnąć, bo wtedy będę spełniona. Bo wiem, że dla mnie ważniejsza jest moja rodzina i moja codzienność, a ten sport jest tylko takim uzupełnieniem tego, żeby było fajnie, żebym mogła nacieszyć się tym, że mogę biec. Był to reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka pod tytułem Dałam szansę bieganiu. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Znany jest z cebularzy, trolejbusów i sztukmistrzów. Lublin, miasto poezji, legend, inspiracji i wielokulturowej historii. Bo to właśnie w stolicy Lubelszczyzny rozwijała się żydowska nauka, kultura i zapomniany już język jidysz. Lublin. To tu będziemy w czwartek. Relacje w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Monika Suszek, do usłyszenia. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W Skodzie odpalamy wyprzedaż rocznika. Już w ten weekend przyjdź na dni otwarte do salonów Skody i sprawdź wybrane modele z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte. Skoda. Wszystko co ważne. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Jeszcze raz do końca. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Irena Jarocka, której nie znacie, część druga. Dwupłytowy zestaw unikalnych nagrań, które nigdy dotąd nie zostały wydane. Niezwykłe wykonania Ireny Jarockiej, gwiazdy polskiej piosenki. Partner albumu Fundacja Ireny Jarockiej. Poleca Polskie Radio.